الرحمن الرحيم استكوي تاجة سيدة له كياشة بلا جيب كتك أولياك وتزيد الحائض والنفساء ننزيها فليو قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض لانغ وحيض الحيض هو السيلان متترك ودام ليتوا حيض يقولون حاض الوادي بوند لمحيض نيما ناك ما جيمي يمي شوكة كبوند ما جيمبوة في اللغة لكن في الشرع سيلان دم طبيعي لمتترك ودام وكويدة دم وكويدة يأتي المرأة في أوقات معلومة عند بلوغها هي حالي نواجية ومنمك كتك وكات معلوم وقد وكبليه كواكه واضح قال المؤلف رحمه الله بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم alimwambia yule mama aliyokuja kwake anamuuliza kutokana na hii hali qala hadha shay'un katabahu Allahu ala banati adam hii hali Allah subhanahu wa ta'ala ameandika kwa banat mabinti ya wa adam Allah yastur hapa jenereta kizimika darsa طيب أنا سيما رحمه الله تعالى والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض أصل يلي دام وانباي ونتوقف ونواكب تتكسيك فلان معلوم نيتو سيكوزاو نيتو حيض الأصل أنه حيض الأصل كتوك دام katika wakati wake wakina mama yusamma haiba wazi kwa hiyo zile ahkamu za kisheria zinashuka juu yake kwa nini kwa sababu zinaitwa haiba mathalan ikitoka katika awwalu shahr mwanzo wa mwezi na yeye kawaida yake inatoka mwisho wa mwezi lakini kachelewa mpaka awwalu shahr mwanzo wa mwezi namwambia hadha dam haid illa ikitoka katika hali nyingine sura nyingine kuna sifa zake lakini damu al-hayd inafahamika na inajulikana kwa wanawake usije kaniambia inakuaje inakuaje mimi na wewe hatujui lakini wao wanawake wanajua damu al-hayd inafahamika damu thakhin thaqil natinu raiha nzito harufu yake mbaya kwa hiyo wao wenyewe wanaijua na wanaifahamu damu aswad inajulikana inafautiana baina yake na baina ya damu ya istihaba istihaba ile damu ya maradhi ah ambayo inatoka katika sura ya maradhi mshipa fulani mshtuko fulani wa mshipa ukawa damu inatoka katika hali ya katahamu ya hali ya kufululiza ala damu muntin harufu yake si nzuri ina harufu kariha harufu mbaya ama damu istihaba lakini damu ya istihaba damu ya kawaida adi haina harufu mbaya mfano wake mfano damu aljiraha mfano wake mfano damu ya jiraha la damu alhayd la yakhtalif tayyib qala almuallif rahimahullah bila hadd li sinnihi bila hadd li sinnihi ay laysa lahu umrun muayyan inaweza katoka katika mwaka 9 mwanamke akiwa na miaka 9 au 10 au zaidi laysa lahu haina umri maalum katika asah aqwali alulama katika kauli liko sahihi biinillah haina umri maalum inaweza katoka katika 9 mpaka 50 baina 9 ila 50 الاسم قال ذهب بعض العلماء وهو اختيار ابن المنذر سمام بعض العلماء سمام ابن المنذر وابن تيمية وجماعة من أهل العلم أنه لا حد لأقل سن الحيض ولا لأكثره هنا حد معلوم أو فاق معلوم كما كنزي أمر فلان الحيض نتوك أو كنزي أمر فلان نموش واكر لا قد يظهر في العشرين قد يظهر في الثلاثين قد يظهر في أكثر من ذلك قد يظهر في أقل من ذلك إنيزا كبهيري تشين يكمنا تانو إنيزا كبهيري كتكمنا مبيلي إنيزا كبهيري كتكمي قد كتيسة حالزة وندام نبيلي بيلي حالزة هل يهيوة حالزة بيكولة بياو ميجي ياو مزنجيرا ينتشنجية فيها كتك وتوقع كواكي نخشيني وكواكي دليل لكن قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك ونقول زي يا محمد عن المحيض كتكان نحيض حكمياك حلياك قل سيما هو أذى هالي فلان يا موذي يا مراذي يا تاب فلان كونواك ويكتك حكم ذاك ومينقولي محكم ذاك أنا سيما سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض يكين مبالي نوانا واكي كتك المحيض نيني معنى كجيك مبالي ناو معاشرة كبوسانا ناو كلالا ناو كتك سيم موجة كتك شمبك موجة كسلميانا ناو لا ليس المقصود هذا مقصودي وياك كجيك مبال في النكاح في الجماع الاعتزال نكتك kitendo cha ndoa sisi tofauti na Yahudi Yahudi walikuwa akipata mwanamke siku zake kanu yatazilona almar'a kabisa wanamweka wanamwekea chumba fulani sehemu fulani wanamletea chakula chake anajitenga kabisa wanamfungia katika ile sehemu mpaka amalize 40 yake alafu mpaka amalize afwan mpaka amalize siku zake akishapata tahara haya wanamfungulia ruhusa baba لا الإسلام دين رحمة دين يوادليه نيتكوجة عائشة رضي الله عنها أنا سمع نلقوا نكوى كتكسيكوزانغ متم صلى الله عليه وسلم يأمرني أنا نيامريش فأتزر نكفى نكفى كيكوي تشانغ أو مسولي أو بثفنويت كتكزمزيت نكانغ قال فيباشرني أككوتانا ناي لكن السرة فما فوق فيباشرني دون الفرج يعني سيميوتي فتكان المباشرة إن إليك نيني ما ناكي المباشرة وكيليو الحمد لله وجيليو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إيه سنجيز نوصل سميشة بجانة كمنا تانو كمنا ستة كمنا سابة عشرين كمنا نانا وجاوة kuna baadhi alfadhi itabidi tuzitumie zile alfadhi za kielimu spika inatoa maneno nje lazima uangalie anakuambia la haya fi din kuna shekhu mmoja siku moja nimehudhuria najiandaa yani fi ramadhan baina almaghrib walisha ana kawaida ya kusomesha masomo fulani na alifika katika masomo ya ahkam za ndoa قبل رمضان عفوا داني رمضان بين اذان اقامه قبل صلاه العشاء وتنكون وينجي ومكسنيكا وتوتو وينجي وكنا مامو فندوا katika nafasi yao waku wengi watoto wakike wengi wote mkusanyika wanasubiri salatu al-isha na baada yake salatu tarawih sheikh ndo anashusha mambo mazito katika hii sehemu na anasuna anasema hakuna haya wala aib fi din sawa lakini na mipaka yake دين يتو دين أدب عم وتوتو نفسكليزا ونتاجة من بياندوها أحكام زندوها كتك شهر رمضان الفضيل لا يا أخي دين يتو هيامريشي وشوبي مباكا أستاذنا إلواني ماناك المباشرة وجوي ستكوجة كجوة إن شاء الله كتك وكاتي واحد Aisha radhiallahu anha anasema kana yubashiruni duna alfarji. Alikuwa Nabii sallallahu alayhi wasallam anamfanyia mubashara, lakini ile sehemu la kwa nini? Kwa sababu yuko katika hali yake, fala yajuzu liqauli Allah subhanahu wa ta'ala fa'tazilu an-nisaa fi al-mahid, yakeni mbali na wanawake katika hedhi zao, wala taqrabuhunna wala msiwasogelee hatta yatahhurn, mpaka wapate tahara zao. Fa idha tatahharna wakijitaharisha fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Nanyi mnaelewa alipoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ni katika hali gani? Tayeb, qala wala qadrihi. Alqadr maksudi hapa siku zake. Je, ni siku tano? Alhayd inakadiriwa kwa siku tano, sita, saba, siku nane? La hadda li dhalik. La, sahih katika aqwali ulama haina siku maalum. Afwan, kwa lugha nyingine haina idadi maalum ala alqawli sahih arrajih, ila ikizidi yeye mwenyewe anafahamu, anajua kwamba hii hali si hali ya haid, bali hali ya istihadha, ni maradhi. Ikishakuwa ni hali ya maradhi, itakuja biidhnillah ahkamu almustahadha, ya kwamba anasali na anafunga, na umetofautiana ahlul ilmi katika swala la kitendo cha ndoa, yatiha au la yatiha, khilaf baina alulama. Aisha radhiallahu anha nakataza. Kwa nini? Kwa sababu ni maradhi, na nakataza ni kwa ajili ya barar ambayo inaweza ikapatikana, madhara inaweza ikapatikana. Kama haitapatikana kwake yeye, basi itapatikana kwake yeye mwanamke wake. Wal afdal, ilikuwa bora ajiweke mbali naye kwa ajili ya kuangalia hali yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la barar wala dharar wala dhirar, lakini wallahu alam, inaangaliwa hali yenyewe. Kama kuna barar juu ya mmoja wao, kuna madhara juu ya huyu au juu ya huyu, basi alawla bal yajib al-i'tizal, ujiweka mbali ni kwa ajili ya kutokusababisha madhara. Lakini in kan laysa hunaka thamma darar idhnillah la ba'sa wallahu a'lam. Wa yumiliweka la hadda liqadrihi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, dalili ya wale ambao wanasema haina idadi maalum, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taqrabuhunna hatta, mpaka wakae siku sita, hakusema siku tano, siku saba, la hakusema, bali Allah tabaraka wa ta'ala anasema hatta yatahhurna. Hadha dalil awwal. Dalil athani, qala sallallahu alayhi wasallam li Aisha lamma hadat, alipopata siku zake Aisha radhiyallahu anha katika ile hija yake, alipokwenda katika alhajj, if'ali, fanya ile Aisha ma yaf'alu alhajj, yale ambayo anayafanya haji anayafanya, basi wewe ufanye, ghaira an la tatufi, isipokuwa usitufu. Kwa nini alimkataza Mtume sallallahu alayhi wasallam asitufu? Limadha? Ujanijibu vizuri. Kwa nini alimkataza Mtume sallallahu alayhi wasallam asitufu? Alimwambia fanya kila kitu ambacho kinafanyika kwa mahujaji, mtaji Allah, tasbih, istighfar, ramiul jamarat, ibadat zote, manasik zote za hija zinafanyika. Lakini alimwambia ghaira an la tatufi, kuna baadhi ya riwayat wa tusalli. Kwa nini alimkataza asifanye tawaf kuzunguka pembezoni mwa Kaaba mara saba? Kwa nini? Najua inafahamika hiyo, lakini kuna siri gani imechagua tawaf? Tawaf sala. Atawaf mfano wake mfano wa sala. Imekuja katika alhadith tahiyya, si kawaida mtu akiingia msikitini sunasali tahiyatul masjid, basi Mtume sala sala sema tahiyatul baiti atawaf. Faida usingi kuna hudhuria darasani usingi ipata. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia fanya kila ambacho kinafanyika kwa haji hujaji, isipokuwa usitufu. Kisha akamwambia hatta tathuri, mpaka utahariki na siku zako na una haid. Kwa hiyo wanasema alijalia Mtume sallam mwisho wa siku zake tahara. Ah? Mwisho wa siku zake ni kutaharika, hakuweka idadi maalum. Lakini kuna ambao wanasema 5, kuna ambao wanasema 7, kuna ambao wanasema 6, kuna ambao wamesema 15. Kuna kauli mashuhuri sana wanasema 15 ili atofautishe baina ya siku zake na baina ya istihadha maradhi. Walakin wallahu aalam, yeye mwenyewe anakadiria, atajua kwamba hii hali si hali ya haid. Wanawake wanajua damu ya maradhi inafahamika, mfano wake wa damu ya jiraha ukitoka haina harufu, lakini ile damu yenyewe inajulikana, wenyewe wanajua. Juzi kuna mmoja ananiuliza, ustadhi, tayeb, Mtume sallallahu alayhi wasallam au ahlu alilm wanataja katika dalili za kutaharika kwao na dalili ya mwisho wa hedhi yao, wanataja ahlu alilm alqussa albayda, alqussa albayda. Hii lafzi imekuja katika al-athar, imekuja katika al-ahadith, katika aqwali al-ulama. Nini maana yake al-qussa al-bayda? Niwaambie al-qussa al-bayda ni alama fulani nyeupe ikionekana ni dalili ya mwisho wa siku zao. Akaniambia ikoje? Niambia mimi ni mwanamume kama wewe, si kazi yangu sasa. Hii kazi yao wanaijua wao. Wewe unataka nini? Unataka kujua kwa uhalisia wake? Ya akhi, acha. ولا قدره ولا تكرره. تكرره نقصد kurudia kwake, inaweza karudia mara mbili. Ahyana mwanamke anapata siku zake siku mbili tatu siku nne, kawaida yeye anakaa siku saba ikakatika, ha, alafu baada ya siku mbili inarudi tena. Ikirudi tena anaacha salah wa saum. Wazi? Ai naam. Idha inqata, imekatika na akaona kwamba hapa si rahisi, dhanna yake isi yake tamwambia kwamba haitoki tena, basi taghtasil wa tusalli idha ra'at ad-dalil au alamat kwamba imekatika kabisa, taghtasil wa tusalli. Fa idha awadaha tarakat, ikirudi tena anaacha. Thumma kipata tahara tena kitaharika, taqdi as-sawma wala taqdi as-salah, analipa as-sawm wala halipi as-salah. Aisha radhiyallahu anha aliulizwa na mama mmoja wa Kiislamu, limadha almar'a taqdi as-sawm wa la taqdi as-salah, akamwambia haruriyatun anti, wewe ni miongoni mwa haruriya al-khawarij mushaddidin, kwa nini analipa saum na halipi sala? Na sala ni nguzo ya pili katika al-Islam, kwa nini saum nguzo ya tatu nalipwa na sala hailipwi? Al-khawarij akili zao hazifanyi kazi vizuri. Kwa nini? Kwa sababu hawazingatii adilla, hawazingatii akili. Akasema la, haqqu al-islam ni kwanza kuzingatia sala. Kwa sababu Mtume swalla sallam anasema la hubba fi al-islam liman la salata la. Hawajui kwamba ni katika rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sala zinakuwa nyingi sana juu yao. Yaani mwanamke akiacha siku saba hasali. Kwa siku mara ngapi? Mara tano, tano mara saba. Tafadhali talipa sana mngapi? Taklif juu yake, na inatokea mara kila mwezi. Tofauti na saum kwa mwaka mara moja. Na siku zake ni maadud, anaweza kalipa siku nane siku. Bikhilafi sala, taklif. Wal mashaqqa tajlibu at-taysir. Lakini hao la ya'rifuna qawaid al-Islam. Aisha kamlaum kamwambia haruriyatun anti, qalat la walakinni as'al. Mimi si haruria lakini nauliza, nataka kujua. Akasema Aisha, hakadha kunna nu'maru biqada'i as-sawm wala nu'maru biqada'i as-salah. Kwa hiyo al-qadhiya ta'abudiyya, al-hikma minha rahma min Allah subhanahu wa ta'ala, rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wake amewafanya takhfifa kila mama. Sasa al-khawarij walikuwa wanalazimisha wakizao walipe. Allahu akbar. قال رحمه الله تعالى: إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحابة. أطبق يعني استمر يكفلوليزا يكوا هاي كاتيكي inatoka moja kwa moja siku 7 10 15 haikatiki yeye mwenyewe mpaka akawa na anahisi kwamba si hali ya kawaida hii inafululiza mimi kawaida kwangu siku 5 6 7 lakini sasa hivi 15 bila shaki hii si hai tena basi inakuwa mustahaba qala illa in atbaqa ad-damu 'ala al-mar'a maana yake haikatiki ila kidogo inakatika alafu inarudi tena inaweza katika siku moja siku ya pili inarudi tena au inaweza ikapungua katarat ni matone alafu karudi tena kwa kwa kasi wala haula wala quwwata illa billah nasallallahu alaihi wa alafia wal hifdh lana wa li ahlina mtihani mzito tumeelewa hii ibara isipokuwa anasema illa isipokuwa in atbaka atbaka maana yake kawa inatoka kwa kufululiza moja kwa moja wa manamke ala almar'a au sara ikawa la yanqati haikatiki anha kwake huyo manamke illa isipokuwa yasiran kidogo kidogo pingine ni siku moja yote ikawa haikatiki imekatika siku moja au ikawa inapungua wingi wake matone tu alafu siku ya pili inaendelea fa inaha hakika yake katika hii hali tasiru mustahabatan kwa hiyo zile ahkam za mustahaba zinashuka kwake tusalli wa tasum na anaweza kukutana na mume wake katika kitendo cha ndoa katika yale maelezo niliyotaja katika kabla ya dakika fulani naam فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم انا اسمع حقيقه متوم صلى الله عليه وسلم لمامريشا هو منامكه اديكو ketika hi hal an tajlisa adataha tajlisa adataha yani zile siku ambazo ndio maana sisi tunasema ada yake ada ambazo zimezueleka kwake zimezueleka ngapi siku 5 basi atakaa siku 5 anaacha ndani yake saum na sala baada ya siku 5 anarudi tena katika ibada siku 6 kadhalik siku 7 kadhalik li hadithi Aisha radhiyallahu anha anna umma habiba radhi Allah ziwaju yake huyu mama habiba binti jahsh shakat ila rasulillah alishtaki kwa mtume sallallahu alayhi wasallam amikuja kulalamika anataka hukum ya hii hali alionayo yeye حكم يا دام ambayo inatoka kwake moja kwa moja faqala mtume akamwambia umkuthi qadra ma kunti ma kunti tahbisuki haibatuki ka kadri ya zile siku ambazo hedhi ilikuwa inakuzuia 6 5 7 8 zile siku ambazo ulikuwa unazifahamu unajizuia na saumu na sala kisha baada yake akamwambia thumma ghtasili kisha uoge kwa ajili ya kwa nia ya tahara tahara kutoka kwa alhayd fakana taghtasilu likulli salatin anasema hii riwaya katika sahih muslim baada ya kutoka katika siku zake alikuwa naoga kwa kila sala taban hii riwaya kuna riwaya zingine zimekuja anatawadha kwa ajili ya kul sala taghtasil ni kutokana na hali iliyokuwa nayo inawezekana ilikuwa inatoka kwake kwa wingi al-ightisali ikiwa ni na fashida na hukumu nyingine itakuja hiyo hukumu al-wudu qala wa fi riwayati qala li fatima bint abi hubaysh walakin da'i as-salah lakini katika riwaya nyingine kumwambia fatima bint abi hubaysh walakin da'i as-salah lakini acha kusali qadra al-ayyam qadri yazile siku ambazo kunti tahidhina fiha ulikuwa unapata hedhi ndani yake thumma ghtasili wa salli muttafaqun alayhi itakuja sasa tayib qala fa in lam yakun laha adatun fa ila tamyizha kama alikuwa hana idadi maalum siku 5 siku sita, siku saba, ilikuwa hana, hana. Kala, anarudi katika tamyizi haa. Anamwambia nani huyu almustahaba? Mwanamke ambaye ana istihaba. Ahyana anaweza kawa ni ameanza kupata siku zake. Ni msichana mdogo 14, 13, 15, wallahu alam inaweza katoka katika 9. Sasa hajapata uzoefu. Si mkubwa, hajapiga miaka mpaka akajua mimi napata. Na fi hadhihi alhala kala anarudi anaangalia tamyiza na jaribu kutizama ile hali yenyewe, ile damu yenyewe imekaa damu istihaba au imekaa damu ya haidhi, thumma tahkum bimujibihi, au hawezi. Anaangalia kama alivyosema katika kauli ya pili, kala fa illam yakul laha tamyiz, hawezi kutofautisha baina zile damu mbili, baina ile hali mbili. Anasema fa illam yakun لم يكن لها تمييز هابا كنا فائدة نتاكو يتاجة ني دم دم ياكي نيوسي نزيتو ينهروفو مبايا ينفهميكا لحديث عائشة رضي الله عنها أمتم سلمنا من بيا إن دم الحيض دم أسود هكيك دم يحيض دم نيوسي يعرف إن جولي كان كواكو أو كواو كواو. فإذا كان كذلك إكيوة كتكي حالي فأمسكي عن الصلاة بس جزوية كتكان نصالة. فإذا كان الآخر إكيوة إلى ندام يبيلي يستحابة قال فتوضئي وصلي أكام مريشة أتواغ ناصالي كتك باغر يتوضئي لكل زمي كجي روايات بالمبالي الأمر بالوضوء بلا بيلة وتواغ قبل يا كل صلاة. طيب أنا سمع فإن لم يكن لها تمييز ويزي هجوه جنسة كتفوتيشة بين دم الحيض ندم يبيلي kama tulivyosema inaweza kani ni mdogo hajui au katika hali ambayo hawezi kutofautisha, hawezi, haijulikani, haifahamiki. Bala fa ila adati nisa'i alghaliba, basi anaangalia wale wanawake ambao katika familia yake, sio na dada zake, ana mama zake, anaangalia wanakuwa katika hali gani. Sittati ayyam au sab'a, anachukua hukumu zao. Kuna mtu ana swali hapa kabla sijaendelea? Kibiri kidogo. Li hadith Hamna binti Jahsh radhiyallahu anha. Nitarudi kwa ustaz Samani. Li hadithi Hamna binti Jahsh qalat ya Rasul Allah inni ustahabu haydatan kabira, hakika mimi ninapata siku zangu, ninapata hedhi na hedhi yenyewe ni kubwa, kali, shadida. Fama tara, unaonaje? Yani kuna hukumu gani katika swala langu? Fama tara fiha qad mana'atni salata was-sawma, hii hali minizuia sala na minizuia saum. Faqala innama hadhihi raqba min rakabati shaytan, ar-raqba ni mshtuku fulani, mpigo fulani, ni miongoni mwa mipigo yake shaitani katika mishipa yake. Mishipa ya kina mama. Kivipi? Nitaenda kuuliza daktari inakuaje? Inatokea. Mtume sallam ameelezea. Wanasema mtu ambaye anazungumza katika fani si kwa sifa ni yake ataleta maajabu. Sasa mistake kuleta maajabu. Unazunguza katika mipaka yako. Kala innama hathihi rakbah min rakabati shaitan. Fatahayyadi sitata ayamin au sab'a. Anasema kaa, yani jizwiye na sala na sawm, na kaa katika hizi siku, siku sita au saba, fi ilmi Allahi ta'ala, thumma ghtasili, kisha uoge. رواه أبو داود imeeleweka? Kwa hiyo naangalia hali za familia, dada zake, mama zake. Naam ustaz, nimerudi tena kwako. Ipi sasa hivi mshaelewa bado? Kwa maana nilikuwa nimefanyia haraka, mimi niharakisha. Kwa hiyo sema alhamdulillah, sema alhamdulillah. Haijatoka kwake, unataka nini? Tayeb, aendelee katika sala, aendelee katika saum. Haujaribika? Haijatoka. Sijui itaangaliwa sasa, yaenda kwa daktari atampima, atatizama. Biadillah, sitostan. Biadillah, Allah ala kulli shay'in qadir. Havijaguswa bado. Ukiangalia nyuma hili na hisi swala wala katika hukm za alhaid wal nufasa tulisoma wala an yatufa albayt la usul man bihi hadath, yule ambaye ana hadath, hadathi ndogo haitakiwi kufanya tawaf bil bayt, wala yamassa al mushaf. Na vile vile inaongezeka kwa ambaye ana janaba, la yaqra al hasimi, hasimi asome chochote katika Quran, wala hakai msikitini bila wudhu. Na inaongezeka kwa al haid wal nufasa, anaha la tasum, ya kwamba hawafungi. Wala yahillu wat'uha, mimi sikumbuka tulisoma hii. Wala yahillu, wala talaquha, sijaisoma. Hapana. Sasa kuna maelezo, yahrum talaqul haidh, la yajuzu, haifai kumtalliq mwanamke katika siku zake. Walillahi alhikma albaligha, wallahi ndani yake hikma kubwa sana. Mara nyingi watu wakiawalan, si vibaya nikisoma hadithi bin Umar annahu talaqa, ya kwamba yeye alimpa mke talaka wahiya haidh katika siku zake. Fi ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam, baba yake akaenda kumuliza mtume sallallahu alayhi wasallam an dhalik, juu ya hilo. Fataghayyadha rasulullah, alikasirika. Na neno la taghayyad yani hasira imemshika, kwa nini anafanya hivi? Faqala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akamwamrisha murhu falyurajiha, mwamrishe amrejeshe. Thumma liyatruka, kisha amwache, sio katika siku zake, abaki naye aendelee na siku zake. Hatta tathur, mpaka taharike. Hapa bado na hasira, utakuwa na hasira. Hasira sio inakuja ghafla hivi, kuna sababu fulani imejitokeza. Ndio maana kutokana na ile hasira, wewe chukue meza iweke pa, siweki mimi, baba yangu hajaniamrisha hivi, mama yangu hajaniamrisha. Basi wakashindana, wakazozana, mimi ni mwenye mamlaka, rijal qawamuna linisa, na mimi pia nina haki katika maamuzi, wewe ni talik. Mara nyingi inakuwa katika hasira. Lidhalik, angalia ahkama tashri', zile hukumu za Kiislamu. Ukitaka kumwacha mwanamke, unamwacha hali yako imetulia. Yani maamuzi ya talaka yanatoka katika utulivu, yanatoka katika raha fulani, katika yani si katika ghadab, la. Lidhalik qala lahu ar-rasul sallam, kuna mtu mmoja nilifuata asema, Sheikh, mimi nilimwacha mke wangu, nilimpa talaka tatu, ya kwanza, baadaye nikamrudia ya pili, sasa ya tatu nilikasirika sana, nikampa talaka. Nimwambia sasa wewe unafikiri talaka inatoka katika furaha sana. Kawaida mtu anatoa talaka katika furaha, lakini at-talaq Allah subhanahu wa ta'ala amrisha ishushu katika utaratibu wake. Idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullah. Wazi? Wattaqullah. Yani katika swala talaka lazima wewe mche Allah subhanahu wa ta'ala katika talaka yenyewe. Wattaqullah ni kuishusha talaka, ni miongoni mwa taqwallah kuishusha talaka katika utaratibu wake. Angalia utaratibu wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Ibn Umar, wewe usimpe katika siku zake. Kwa maana inawezekana ilitokea tofauti fulani baina yao akampa talaka, lakini yuko ndani ya siku zake. Kwambia la, mrejeshe kwako, alafu mwache mpaka apate tahara, kisha baada ya kutaharika, hatta tathur thumma tahir, kisha apate siku zake tena. Wazi? Hapa kasirika usikasirike, lazima usubiri. Thumma tathur, kisha kutaharika tena. Thumma insha'a amsak, akitaka kuendelea naye faimsakum bima'ruf, na akitaka kuachana naye fatasrihum biihsan, anamwacha kwa wema. Thumma ba'd wa insha'a talaq, na akitaka anampa talaka. Qabla an yamassa, kabla hajakutana naye. Yaani ahlul ilm anasema an yutalliqaha talaqan lam yamassaha fihi, an yutalliqaha fi tuhrin lam yamassaha fihi. واضح؟ أم بطلاقك كطهر لم يمسها فيه. طيب هل تحسب هذه الطلقة أو لا تحسب؟ اختلف العلماء في ذلك. ومن تفوتيانا ونبا ونسيما إن يسبيك إلى طلاق ما يسبيك. وسباب متم صلى الله عليه وسلم الممرش مر فليراجعها ثم ليتركها. أمر جيشه أنا كم بيوم متم صلى الله hakudhihirisha kwamba yeye alivunja talaka yake. Wazi? Wengine wanasema la, inahesabika kwa sababu Mtume wa sallam alivunja talaka yake kisha akamwambia mrejeshe, faliurajiha, ni dalili kwamba ile talak haisabiki. Mimi ninavyofahamu katika kumbukumbu zangu, sina uhakika sasa hivi tayari nimeshalikodi, lakini nahisi Sheikh Abdul Aziz bin Baz wallahu aalam nilisoma katika baadhi ya fatawa zake anasema haisabiki, sina uhakika. Nitalifuatilia insha Allah kuangalia, alafu tutapata faida. Kuna khilaf baina ulama, lakini mimi wallahu aalam niko pamoja na wale ambao wanasema haisabiki. Haisabiki. Wallahu aalam. طيب هني سؤال الطلاق نو كيانغاليا كتك ميليز القرآن وكيصوما يا أيها الذين إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين. يعني وكيم فطلاق وسمتوه أبدا بك كتك الطلاق الرجعية يكوانزا يفيل وسمتوه طلاق البينونة والبيتوتة والبتة. Mtume صلى الله عليه وسلم لا يتكون إن شاء الله katika zile ahkamu talaq la sukna wala nafaka, hana haki ya kupewa nafaka matumizi wala kupewa kama kazi, yani unamtoa kwa sababu yeye anaaga kabisa moja kwa moja. Qala la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Angalia faida yake, anakuambia hujui Allah subhanahu wa ta'ala huenda akajalia katika kuvumilia kwako, anaweza akapitisha khairi, ukabadilisha rai yako na msimamo wako, alafu ukamrejesha. Kwa nini? Mtu amekasirika, amempa talaka, itabidi akae edda kwake ndani nyumbani. Sasa edda ya mutallaka ni ngapi? Ustadi, edda ya mwanamke ambaye ameachwa ni ngapi? Mutallaka miezi minne na siku kumi, au sio? Hapana. Mwache sasa ajibu. Ehe, ngapi? Siku 30. Ustaz, ende almutallaqa haidha moja, ida almutallaqa ida yake. Wao mkiacha wake zenu la subhanallah. Ehe. Hivi tatu. Thalatha taquru, haidhi tatu. طيب يكون تقسيمين قواعد اصبر حيض ذات حيض تاتو alafu kishamaliza enda yake kabla hajamrejesha anaondoka anaweza kukaa na hasira yake na ghadabu yake ni takriban miezi mitatu inakaribia na miezi mitatu au sio utakaa na hasira yako miezi mitatu wewe unaona watu wanapita mbele yako na wewe huna mke bila shaka huenda Allah kajalia khairi illa isipokuwa kama yule mwanamke yani hakuna namna ana sifa fulani au hali fulani inampelekea huyu mume wake kwamba haiwezekani kubaki na huyu atavumilia wallahi miezi mitatu alafu mwisho anaondoka lahib mara nyingi hutamwacha mwanamke ambaye ni mzuri ana khairi lakini na ubinadamu wao wenyewe wako hivi khalaqahu Allah subhanahu wa ta'ala min dhil'in a'waj wa yumtumi wa sallallahu alayhi wa sallam ukitaka kumnyosha utauvunja kwa sababu mwenyewe amepinda wa inistamta'ta biha na ukistarehe naye istamta'ta biha ala وتستريه ناي هل يكوى ييه كان الشيخ مقبل رحمه الله نتوانبيه حدث حديث امرأة فإن أبت وإلا فعشرا وتفنديش براكومي لكما كومي إذي أزتوشتا وتنجيذا منمكني منمكني الله أكبر طيب تنشيها أبا ليو نعم وتقولي ذا سوالي نعم Thank you.